جیان لطیعی گورت سبارت با چوستان و بدککانی زور به همینی و آرامی بسردسو. کاتی که از دوز رو خریشی یاری کردن بونو بسردارکان دکوتن دایچان خریشی دانانی همه تایبت بو بخوین لناو سکا. تاوکو جیاندارانی دی که آگه در بکاتو. بلام او دای که تا ایست نازنی دجمنی چینوی لی پیدا بوا که هرش لخوی و لبدککانی دکات. سرکانی لیرانه بزرده بی خوش ویستانم ورد زور زیرکن اگر بزنن یچیک لدویتان رودکن ناو آوکن سون کشوینی پی لناو آو در ناتید هر وقت دبینین او ورسی راوتی لدویتی چوستانه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا که اگر دنشتی مامران کن بیشی انتا خوش بی هشت آخری چی دیت نوی زیری که هر چیز نبینی و اوه ایشی تو نیا کوره واب زنمه تو هر خری چی راوی ورچی بله استاک کاتی در چونی تیان لحلانکان یان براو کردینی هم پاره سال کودکم و برای من ایشکت زود نمرو بانه کوره چیا؟ یاره ایستی نگه من چی داریم دموه پسیاره که لیب کم هیوچ ورچی گورت لو زوانه دیتیا؟ ورچه چی گوره؟ یوادارم مبستی چوستان نبیتن گوتت چوستان؟ کاله چیه؟ دی پیم بله چوستان؟ نزنم او ناو چیه؟ هی کورا دروی نکی؟ لیم گره باورم دیب که هیچ ورچی گوره پی نزنم زکه لچوستان نبی برام براسیه چی ورچی تو داریم نه؟ آی کوه رای وام کهی زکه گاره پیس کردیم نتوانی دست غلطم بکهی چونکه حتا ایرانه جگای پیان دیاره ها؟ بلا میرانه ایج ورچی لینیه نه؟ را چند لیرانه دویا تو کاکا؟ کوره نازانم اوه شوه نواری چه یا؟ شوه نواری ورچا ای خواه جان بله براو سره و در واتن راست باشد زانی شوه نوارکان لماره منو دست پیدا کاد دیاره امن نسته بوم بو خود نازانی بشر چند فقیر دوی و چی دلوی؟ اوه جه که تیو پی راسته برینداره دیاره بفاقکانی من وبو و خوی رزگار کردیا ها اوه برینداره و لدست من رزگاری نابه دبی بجه پی اکانی دا بچم بدوائی بکوم حتا دای گرم ها ها ها ها ها دبی اوه جه پی چوستانی بی براستیشتا چی پر مترسیا ای خواه گورا انشالله چوستانیا اگر وابی چوستانا مترسی دا یا چب کم بخیر بهیرو چون یارم جان باش یارم چونی ماما؟ کوی باشی او کو اتو بطنیا لیره ای؟ مام سارا جان چون که نخوش و نازی کتیا او رو یکم جار لیلا بریب گرد بطنیا سواری سب مام سارا جان هیوادارم سوار تاکا چی باش در بسی؟ آره ایشو تاو بو؟ آهی رو تاو تاو هم کرد زور باشه کواد من یارید که بابا رخصت هی لگر هیرو گمام کن؟ بله بس آگاتن لخوتن بی باش؟ باشه بسر تاو ای خواه جان پیوسته بیگمه برکو دای گریم روبرت چند جوانه؟ والله هیرو داره یکم در ایران دیتی تخوان یا؟ چی؟ رمزی دیوه چوستان بکشید؟ وابزانم به حالا داتوی چون که حالا زیپی چوستان نیه سوارا پیویست یارمتی بده این وابزانم به حالا داتوی چون که اوه زیپی چوستان نیه زیپی چیه اوه؟ وابزانم زیپی ورچی بور نیه بلکو ورچی رشا زیپی ورچی رش؟ ادی کارمو هیرو آرام زوری کب کوا چون که چار تانی دروز دکم آرام چار چار کلوچا یچی منو یچی تو ادی دو کتکا لو آزا خونتیا براستی زور جوانه او چیه؟ نه زنم ورنه ایره چیه با؟ نه زنم یو پیشم نگی چیه؟ انگو تم بکن؟ چیه؟ اوی بخوین؟ تمی دیوازه لرانجی دی با تخک ما بخوم دی بخولی را دی اها کرم او ها دخوری تمشاکا؟ او ها دخوری؟ اها ولده کرم او ها دخوری هی قدلانم دبتو چیا؟ پیرسته هول دای با قربان هول دادم چن خوشا؟ دمی بخوم از دو راوستای قدلانم دبتو لیره بن باشه تا دیمو چه و دست دایا؟ لیره نبن لینه داره باشه چه دکت؟ هیچی خراب نکت بلام رنجی زور گوره بونیشتا چکر دیاره دجمنه و مره ده تستیم مترسه چرو اگه دجمنه هاتون گی بده بلا خوشویستان پیم گوتن ورز دارکان درنن وک همایت بود جاندارانی تر تا بزانن او هرمه خاونی خوی هیو لی نزدیک نبنوه. چوستان دیتی هیمه اشی دی که لسر هیمه وی درابو، اوش معنی اوی ورسی چی دی که ویرای تی بیتا هرمی وی. بدر کود ورسی چی گوری بی اقلا، هاتی تا ایره. او ورتش عزو بدوای کوتیه تا راوی بکن. بلام هر چندی او ورتش رشانه به هیز بیتن، هر لورتی بور گت کتره. او ورتش زیاوازی چیه و زور به هیستره و برینداره بفاقی عزو و ابوه، لوی یک دار هارو سرشید بوه. ای وابزنم رو کشته چی جوزی وا جوانا که موی بسا دترسم اول سرشا ازاری بچوستان و منداله کنی بدار آرام هیرو انگولا چه دارین او باب ما او نیرشم یلا هیرو خود تهر دا ورسه چی زور گوره ماندی زور گوره بو داری چه ورسه چی گوره هاده ترسیم بسی دلک چستن لوانه هر او ورچه بو بیاوی با پیش مهره ما در رویشت با پیش مهره تو؟ بله هر او ورچه با پیش مهره ما در رد بو بریدار بو واب زنم با تره عزوی و بوا اوزا آگا تا نخو تن بی کواته عزاز چو لبنی که خطر دن چه ایرانه؟ یکا چلیه؟ من دلنیه مودک ما دک ماتوا راستا ها یلا زبا بس داره کوین اتو پشم بسر کوا تو میرا زبا سر کوا ترو ای بابا او چی ما بس داره دکوی آه ئێستا لە ناو دەبم. ئەوە تەقە بوو؟ چرا؟ لێدانەشی باش بوو. ورچی ئەوها گەورەم بە عمرم نەدیتە. عمری ورچیش نمێنێ. ئەوە عەزای ڕاوچی ورچان خەنجەرلەکە. هەمووشیانم لە ڕاوی ورچ بەسەر برد، بەڵام ورچێکی ئەوها گەورە و بۆرم نەدیتە. لەسەر خۆ بە باخینەکە ڕاوەستی. برینەکە قۆڵ نییە؟ بە زۆریشە. ئەگەر ورچە ڕەشەکە تفەنگەکەی نەشکاند بە ورچە بۆرەکەم لە کۆڵ دەکردەوە. کۆ دەرزێت تەقە لە کوێستانی بکەی؟ لەبەروینە بادەمردی. ها؟ ئەوە کوێستانە؟ بەڕاستی دایکە ورچێکی گەورەیە. ڕاوکردنی دەستکەوتێکی باشە. بەڕاستی ڕاوچێکی وەچی من نابێ ئەوە لەدەست بچێ. سوارەس دەڵێ. پیستەکە پارەشی باش دەکات. باشتر وایە زوو ڕاوی بکەم. ها؟ ئەوە چ دەرێ؟ دەتەوێ کوێستانی بکوژی؟ ئازۆ، شتی ئەوها نەکەی. کوێستان پارێزگاری ئەو شاخانە دەکا. هیچ ڕاوچێک نابی بیکوژیتن. لۆ ئەتوا دەزانی ئەمن تەقەی بە کوێستانی خۆشەویست بۆ دەنێ؟ نانا، شتی ئەوها ناکەم. کوڕمارەم، کاتی چوونەوەی هێرۆیە. باشە، یەڵ هێرۆ با بڕۆینەوە. ئارەم، هەر ئەبێ عەزۆ واز لە کوشتنی پێکتان بێنێ. ئەگەر پیاو قسەچی کرد پێویستە پێ باوە بکەین. باشە، ئەگەر درۆی کرد ئازۆ سوە بە تەنە چیتەکەن. ها ئارەم؟ هێرۆ دوو دڵ مەبە، ئیشاڵە کێستا هیچی بەسەر نایە. ئیشاڵا، کێستان پاسەوانی چیایە؟ من دارە خۆشەویستەکان. ئەو یەکەم زار بوو ئەو دوو بەچکەیە دوشمنی وەچی ئەو ورچە ڕەشە ببینن. وە زۆر دڵخۆش بوون بەهێزی دایکیان کە ورچە ڕەشەکەی دەرکرد.